Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 27-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Ողջունում ենք մեր սիրելի ռադիոլսողներին մաղթում նախատոնական բարձր տրամադրություն։ Եթերում կարծիքն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում զինվորի մարտական ոգին կարող է արտահայտվել ոչ միայն բարձր մարտունակությամբ, այլև հայրենասիրական երգերի կատարմամբ։ Նույն ոգով են օժտված բոլորիս քաջածանոթ ԴԴ խմբի տղաները, որոնց վերջերս մեր աշխատակից Վարդուհի Բաղդասարյանը հանդիպեց Մարտակերտի մշակույթ և երիտասարդության պալատում։ Մանրամասները հաղորդման մեջ։ Հետաքրքիր տեղեկություններով հանդես կգա խճանկար էջը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, պաշտպանեմ ես քո անվեր։ Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, խաղաղ պահենք երկինքը մեր։ Սուր թե գրիչ, պատմական ամենավաղ հիշողությունն անգամ չի կարող հստակ փաստել, թե սկզբից որն է գործածվել։ Իսկ հմուտ ռազմագետները վկայում են, սուր բռնողը գրիչ էլ կբռնի, և գրիչ բռնողը կարող է սուր գործածել։ Գրիչը խորհրդանշում է մշակույթը, սուրը ռազմական մշակույթը։ Առանց մշակույթի ընդ որում ոչ քաղաքացիական և ոչ էլ ռազմական հնարավոր չէ։ Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, արծիվն եմ ես քո լեռների։ Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, որդին եմ քո քաջարի։ Բազմաթիվ մարտեր իրենց հաղթական ելքը վճռել են հայրենասիրական երգերի ներքո։ Զինվորի ոգին արտահայտվում է երգով, պարով, բանաստեղծությամբ, նկարով, քանդակով։ Հայոց զինված ուժերում ծառայում են բազմաշնոր երիտասարդներ, ովքեր եթե նույնիսկ չեն օգտագործում իրենց շնորը, ապա գնահատում են այն արժեքները, որոնցով պետք է ապրել ու դաստիարակվել։ Իսկ որպես կանոն, յուրաքանչյուր զորամասում անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալներն ապահովում են ինչպես զինծառայողների մշակութային, այնպես էլ ստեղծագործելու համար պայմաններ։ Այն զորամասի մի խումբ զինվորականների վերջերս հանդիպեցինք Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում։ Օգտվելով առիթից, մենք զրուցեցինք նույն զորամասի ահտագծով տեղակալ մայոր Արմեն Մկրտչյանի հետ։ Մեր զորամասի զինծառայողները, կարելի ասել, շաբաթական երկու անգամ առնվազն մասնակցում են համերգների, մասնակցում են ինտելեկտուալ խաղերի, մշտապես անձնակազմի առօրյան նույնը չէ։ Որտեղ են կազմակերպվում նման միջոցառումները, սրանք ձեր նախաձեռնությամբ են զորամասում, թե շրջկենտրոնում կազմակերպվող միջոցառումներին եք պարզապես ներկայացնում։ Տվյալ միջոցառումը շրջկենտրոնում կազմակերպող հրավիրված ենք, իսկ միջոցառումներ կան, որոնք անց ենք ասում զորամասում, միջոցառումներ կան, որոնք անց ենք ասում համապատասխան նշված տեղերում, օրինակ՝ տվյալ պարագայում մշակույթի տանը։ Նախաձեռնողները ովքեր են։ Հիմնականում նախաձեռնողները հասարակական կազմակերպություններից են ունենում, իրենց նախաձեռնությամբ համապատասխան համերգային ծրագրով են հանդես գալիս, մենք ենք հրավիրում։ Դրանք տոնական առիթներով են։ Միայն ոչ, տոնականը ընդհանրապես կապ չունի։ Մշտապես կարելի ասել, ազնակազմը ընդգրկվում է նման միջոցառումների։ Իսկ զինծառայողները ինչպես են ընդունում յուրաքանչյուր լուր, երբ որ գիտեն, որ պետք է մասնակցեն միջոցառման։ Շատ լավ են ընդունում, ողջունել են նման միջոցառումները, նախաձեռնելը, ու բարձր բարոկեբանական վիճակով ազնակազմը մասնակցում է նման միջոցառումներին, բարոկեբանական վիճակն է բարձր հետագա ծառայությունը շարունակում։ Գրքի ընթերցում, գրքի քննարկում կազմակերպվում է։ Գրքի ընթերցում ունենք զորամասում գրադարան, շատ քանակի ազնակազմ է օգտվում համապատասխան գրադարանից, բացի դրանից էլ միայն զորամասում չէ, նույնն էլ ընթերցում զինծառայողը զբաղվում է, ընթերցում է մարտական դիրքերը։ Իսկ սովորաբար ինչ կարգի միջոցառումներ են ավելի գնահատվում զինվորականների կողմից։ Կարելի ասել, թե համերգային ծրագիր, թե ինտելեկտուալ խաղ, ընդհանրապես ցանկացած պարագայում մեծ սիրով մասնակցում են ազնակազմներ։ Իսկ ունեք տաղանդավոր երիտասարդներ, օժտված երիտասարդներ, ովքեր նաև ոչ միայն մասնակցում են որպես ունկնդիր, այլ նաև որպես մասնակից։ Այո, երգում են, պարում են, նկարում են։ Ունենք նման զինծառայողներ, օժտված, եւ ունենք երկիչ զինծառայողներ, ունենք քանդակագործներ, տարապես մշակույթի հետ կապը շատ սերտ է, ցանկացած միջոցառում, որտեղ որ անց է կացվում, տվյալ զինծառայողներից մասնակից են ունենք տվյալ միջոցառումներին։ Ունեք ուսանող զինվորներ, որոնք ուսումը կիսատ են թողել, հիմա ծառայում են հայոց բանակում։ Ուսանող զինծառայողներ շատ-շատ ունենք, շատ-շատ, տարբեր բուհերից, թե հայաստանյան, թե լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության։ Սարերում է հերոս, մեր կիրը փրսեն է արև ու կարերա մարդներ, տերը ամբեր մեր է պոս, հայրենիք հաղթանակը դիրքում են դարերը մեններ, հերթը Արվեստի հանրահայտ շատ ստեղծագործություններ և մշակույթի անանցարժեքներ ստեղծվել են ռազմիդաշտում կամ խաղաղ ծառայության տարիներին։ Մարտակերտում զինվորների միստվար խումբ վայելում էր համերգը, մի փոքր խումբ էլ բոլորին ծանոթ դետ խմբի տղաները երգում էին։ Խումբը, որ ստեղծվել է 2015 թվականին, հայկական սոֆթ ռոք ժանրի բոյ բենդ է, դեբյուտը կատարել է «Մամա» երգով։ Առաջին տեսահոլովակի «Հավերժիցել երկար» երգի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել 2015 թվականին և նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Տղաներն այնուհետև երգեցին «Շուշին», «Ծառայելու եմ հայրենիք» և «Օրավուր» ընդլայնեցին երգացանկը։ Շուտով տղաները զորակոչվեցին, Վահան Գիրակոսյանը, Արման Պետրոսյանը և Միքայել Մելքումյանը քաղաքացիական կյանքում։ Ես սովորում եմ հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանում, Երևանի պետական կոնսերվատորիա։ Ես դեռ չեմ սովորում, բայց շուտով ես եմ ընդունվելու կոնսերվատորիա։ Մի ասք, մի բանակ, սերու հայրենիք, իմ սրտում պահած սիրածածի, զինվոր եմ ես, կանգնած եմ տես, զենքն ու սիս, մի ազգ, մի բանակ, սերու հայրենիք, իմ հոգում պահած անուշ մայրիք, հաղթանակած, ամուր կանգնած, այս հողի վրա։ Խորհրդանշական է, որ միջև զորակոչվելը տղաները երգում էին հիմնականում հայրենասիրական երգեր։ Նկատենք դետքը պաշտպանության և հետախուզության համար զորքից առաջ ուղարկվող փոքրիկ ջոկատ է։ Վահանի, Արմանի և Միքայելի ջոկատը հայոց բանակի առաջամարտիկ ջոկատ լինելով իր դիրքերը պահպանում են նաև մշակույթի առաջնագծում։ Նրանք հրաշալի գիտեն, որ այդ երկու տարիներին կկայանան ոչ միայն որպես իսկական տղամարդիկ։ Ուսանող երիտասարդների համար բանակն ինքնակրթվելու և մասնագիտական ունակությունները մշակելու լրացուցիչ հնարավորություն է։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացուն, յուրաքանչյուր տղային որպես մարդ, ձեռական ծառայությունը իհարկե շատ բան է տալիս։ Ապրելու, համակերպվելու և իր դիրքը գտնելու ունակություն է տալիս։ Իսկ ուսանողին իհարկե կարծում եմ կախված ուսանողից, օրինակ մենք որպես երաժիշտ ու որպես ուսանող, նաև բանակում ծառայելու ժամանակ զբաղվում ենք մեր ստեղծագործական կյանքով, գրքեր կարդալ եւ այլն, օրինակ ես կարդացել եմ երևի ծառայության ընթացքում 30-ից ավել գիրք, որը իմ քաղաքացիական կյանքում իհարկե չի հասցնի անել աշխատանքիս հետ։ Իհարկե չի խանգարել։ Երաժշտությունը իհարկե շատ բան է տալիս, ոգեշնչում է։ Նույնիսկ կան զորամասեր, որտեղ Զիվոնը ճաշարան գնալուց մեր խմբի երաժշտուններից մեկն է երգում իմ հայրենիքը։ Այդ ամեն ինչը ոգեշնչում, մենք ամեն ինչ անում ենք, աշխատում ենք, որպեսզի մեր երաժշտությամբ ավելի շատ ոգեշնչենք, զարգացնենք երաժշտությունը Երևանում։ Մենք երեքս էլ տարբեր զորամասերում ծառայել ենք, այսինքն միջև մեր իրար հետ ծառայելը, մենք ծառայել ենք տարբեր զորամասերում ու դա խթանչի հանդիսացել, որ մենք պահենք մեր ամուր կապը, մեր ընկերությունը ու դա ընդհանրապես խթանչի հանդիսացել, որ մենք շարունակենք մեր գործունեությունը ու ստեղծագործենք ավելի ուժեղ ու ավելի տոգուն։ Իհարկե, նաև այստեղ լինելու համար շնորհակալ ենք Հայաստանի Հանրության Պաշտպանության նախարարին, որ այս հնարավորությունը մեզ տվել է, եւ մենք այսօր այստեղ ենք։ Ձախ, ձախ, արման, ձախ, ձախ, ձախ, երելու եմ ես ու ետենդանալու ու ապրեմ այստեղ, իմ երկրում ու շեղ ծառայելու Դետքի երիտասարդ ստեղծագործողները նոր երանգ մտցրին հայկական փոփ մշակույթում։ Օրինակ Վահանը, որ բանակ է զորակոչվել ռուս-հայկական սլավոնական համալսարանի լեզվաբանության ֆակուլտետից, լեզուների հանդեպ մեծ սեր ունի, իրապետում է անգլերենին, ռուսերենին, իսպաներենին։ Օշտված երիտասարդը նաև գրում է։ Տպագրման համար պատրաստ է նրա ծարավը հիշելով գրքույկը։ Վահանը նաև լուսանկարում է։ Նրա աշխատանքները սոսկ լուսանկարներ չեն։ Ամեն պատկերի մեջ զգացվում է նուրբ հոգուտեր մարդու դիտողականություն, սուրաճք, պահը որսալու բացառիկ ունակություն։ Վահանի լուսանկարներից մեկը 2014 թվականի նոյեմբերին Ստրասբուրգում կայացած Եվրախորհրդի և ոչ ատելությանը շարժման համատեղ կազմակերպած կրոնական անհանդուրժողականություն թեմայով լուսանկարչական մրցույթում զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Երիտասարդին հրավիրել են Ստրասբուրգ հատուկ հյուրի կարգավիճակով մասնակցելու մարդու իրավունքներին նվիրված Եվրախորհրդի գիտաժողովին։ Երիտասարդ լուսանկարչին միջազգային ճանաչում բերած լուսանկարում կապված ձեռքերը քանդում արձակում են մեկ այլ ձեռքեր։ Այն խորհրդանշում է մարդու ազատագրումը բռնությունից, կապանքներից, գաղապարներից, նվաստացումից։ Լուսանկարում գթասրտության, բարության, մարդկայնությունը չկորցնելու, մարդ մնալու ազնիվ քարոզն ու գաղապարն է։ Արհեստավարժության առումով գուցե է տրամաբանորեն անհամեմատելի, բայց ասելիքի առումով գրեթե նույն գաղափարը գիշերային դետք մեծակտավում պատկերել է հոլանդացի գեղանկարիչ Ռեմբրանտը 1642 թվականին Նետաձիգների Վաշտի պատվերով։ Նա մարմնավորել է քաղաքացիական բարձր իդեալների, ազատության և ազգային անկախության պայքարի ելած ժողովրդի մասին իր պատկերացումը։ Իր կտավով Ռեմբրանտը ձգտում էր ստեղծել հերոսական Հոլանդիայի կերպարը, գովերգել նրա քաղաքացիների հայրենասիրական ոգևորությունը։ Ստեղծագործական բուրըն պահերը աներկբայորեն վկայում են մասնագիտական զարգացման մասին, ինչը սեփական գործերում համեստաբար նկատում են նաև երիտասարդները։ Իհարկե, զարգացում եղել է։ Եվ դա ձեր ստեղծագործություններում զգացվում է։ Իհարկե, զգացվում է, որովհետև երբ որ նայենք ժամանակագրական առումով, սկզբի երկրից միջև հիմա, իհարկե, եթե երաժիշտներն էլ դիաշտական տեսանկյունից նայեն, իհարկե կզգան, որ զարգացում եղել է թե վոկալային առումով, թե խմբի զարգացման, թե նաև երկերի ճիշտ ընտրության ու ճիշտ համադրության մեջ։ Կան թեմաների բազմազանություն, ավելացել են զինվորական, հայրենասիրական թեմաները, որոնք չեն խանգարում նաև մեր երկերի որակին եւ չեն խանգարում նաև մեր ընտրած ժանրին։ Սերու հայրենիք, իմ սրտում պահած սիրասարդ չիք, զինվոր եմ ես, կանգնած եմ ես, սենք լուսիս։ Նախքան զորակոչվելը, տղաները բնականաբար ընկերներից, ծանոթ բարեկամներից լսել են բանակային ծառայության մասին։ Դրանք համապատասխանում են արդյոք իրականությանը և արդյոք որևէ խորհուրդ ունեն տալու իրենցից փոքրերին, ովքեր պետք է մի օր փոխարինեն իրենց։ Ես կարծում եմ համընկնում են ու նույնիսկ զուտ իմ տեսանկյունից ասեմ, ես ավելի եմ հպարտանում նրանով ինչ որ տեսնում եմ, քան ինչ որ լսել եմ։ Մեզանից փոքրին իհարկե խորհուրդ կտամ, երբ որ զորակոչվում եմ բանակ, փորձեմ զբաղվել ինքնակրթությամբ ու ինքնազարգացմամբ, որովհետև երկու տարին այսպես թե այնպես կա, իսկ եթե դու օգտագործում ես այդ երկու տարին ճիշտ ու տեղին, իհարկե դա հետագա քո կյանքում լինելու է ոչ թե այսպես մի երկու տարվա բաց, որը հետո պիտի գաս դրասնես, այլ քո ընդհանուր կյանքն է, որը նաև օգուտ է տալի քո հայրենիքին, քո երկրին ու գիտես ինչ ես անում, ինչի համար ես անում։ Սարայելու եմ ես ու ետեմ դառնալու ու ապրեմ այստեղ իմ երկրում ու շեղ ծառայելու եմ ես ու ետեմ դառնալու իմ խղճի դիմաց Արջևում Ամանորյա եւ Սուրբ Ծննդյան տոներն են։ Սալավագույն առիթը Զորամասում նորից կազմակերպել մշակութային միջոցառումներ՝ հիշել ու վերհիշել մանկական գունագեղ երազներն ու Ձմեր Պապիկին մանկան անմեղությամբ նամակ գրել, բայց չմոռանալով տոնական օրերին, սահմանին հնարավոր լարվածության մասին։ Այն Զորամասի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ մայոր Արմեն Մկրտչյանը շնորհավորում է բոլոր զինծառայողներին։ Ես մեր զինվորներին մաղթում եմ բարի ծառայություն, բարի վերադարձ իրենց հայրական օջախներ։ Դետքի տղաները նպատակահարմար գտան մեր ունկնդիրներին և իրենց ծառայակից ընկերներին շնորհավորել նոր երգի առաջնաելույթով։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Thank you. Եթերում կարծիքն է, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթի ծուրփաթ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Հարգելի ռադիոընկերներ, այժմ լսենք խճանկար Էջը։ Ինչպես են նոր տարին նշում աշխարհի տարբեր երկրներում։ Իհարկե աշխարհում ոչ բոլորն են նոր տարին դիմավորում հեռուստաէկրանի առջև Խոզի բուտ եւ Օլիվիե աղցան համտեսելով։ Նոր տարին դիմավորելու որոշ երկրների սովորույթները հայերի համար կարող են նույնիսկ էկզոտիկ թվալ։ Անգամ ամսաթիվն է տարբերվում, ինչպես նաև ոչ բոլոր երկրներում են տոնը խորհրդանշում ձմեռբապն ու տոնածառը։ Եվրոպացիները ևս նոր տարին դիմավորում են դեկտեմբերի 31-ին, սակայն նրանց համար գլխավոր տոնը Սուրբ Ծնունդն է։ Անգլիայի բնակիչները կեսգիշերին ժամացույցի վերջին զարկերի հետ բացում են տան ետևի կողմի դռները հին տարին դուրս բերելու համար և բացում են մուտքի դուրը նոր տարին ներս թողնելու համար։ Երեխաները քնելուց առաջ Սանտա Կլաուսի նվերների համար ափսե են դնում, իսկ կոշիկի մեջ խոտ նրա ավանակի համար։ Իդեպ հենց Անգլիայում է ծնվել բացիկներ փոխանակելու ավանդույթը։ Առաջին ամանորյա բացիկը տպագրվել է Լոնդոնում 1843 թվականին։ Ֆրանսիայում ձմեռբապը Պերնոլեն այցելում է նոր տարվա գիշերը և նվերները թողնում մանկական ոտնամանների մեջ։ Ավստրիայում համոզված են, որ երջանիկ լինելու համար ամանորյա գիշերը պետք է ուտել խոզի գլխի մի կտոր։ Ուկրաինացիները ևս ակնհայտ երջանիկ են դառնում, երբ ճաշակում են խոզի միս։ Գերմանիան իր յուրահատուկ ավանդույթը ունի։ Հենց որ սլակները սկսում են կեսգիշերն ազդարարել, տարբեր տարիքի մարդիկ բարձրանում են սեղանների, աթոռների, բազկաթոռների վրա և ուրախ բացականչություններով ժամացույցի վերջին զարկի հետ ցատկում նոր տարին։ Կոլումբիայում նոր տարին վերածվում է Վարուան սովոր կարնավալի։ Դեկտեմբերի 31-ին տեղի է ունենում տոնական շքերթ։ Ձմեռ պապին Կոլումբիայում, ինչպես նաև Լատինական Ամերիկայի բոլոր երկրներում, անվանում են Պապա Պասկուալե։ Բրազիլիայում ևս նոր տարին նշում են նույնքան վառ, ինչպես Կոլումբիայում։ Այդ երկրում նոր տարվա հիմնական գործող անձը պտղաբերության աստված Եմանջան է։ Չինաստանում նոր տարին լապտերների տոն է, այն նշվում է լուսնային օրացույցի 15-րդ օրը։ Հնդկաստանում նոր տարին նշելու համար 8 ամսաթիվ կա, քանի որ այդ երկրում տարբեր մշակույթներ են խաչվում։ Հնդկաստանի հարավում նոր տարին նշվում է մարտին, իսկ հյուսիսում ապրիլին։ Summer party. ինքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Պավել Տրետյակովը, ռուս ձեռնարկատեր, Մոսկվայում հայտնի Տրետյակովյան պատկերասրահի հիմնադիրը, Իսրայել Բունիաթյանը, հայ դերասան, Մարլեն Դիտրիխը, գերմանացի հոլիվուդյան դերասանուհի երգչուհի, Ալեքսանդր Աբարյանը, հայ հայտնի դերասան և ռեժիսոր, Մկրտիչ Արմենը, հայ բանաստեղծ թարգմանիչ, Անդրեյ Բաբաևը, հայ կոմպոզիտոր, Լեոնիդ Գրիգորյանը, ռուսաստանցի բանաստեղծ, հայ և ֆրանսիական պոեզիայի թարգմանիչ, Ժերար Դեպարդյեն, ֆրանսիացի հայտնի դերասան, Ռոբերտո Բետեգան, իտալացի հայտնի ֆուտբոլիստ։ Սուրբ կարապ